الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي په بارد نفقې د خزي کې د کور د خاوند دا غينا وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا اسماعيل بن عياش قال اخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويوريدني من دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمائلي في خطبته عام حجة الوداع فاقبل خطبك فقال حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا دلا بيبي نخرج كوية وخضي وشيء لا تنفقوا ندي خرج كوي امراتن يوخد شين سشي من بيت زوجها دكور دخاون إلا بإذن زوجها مگر بإجازت دخاون دي لا تنفقوا يا نفدا يا نهدا نك نهشن لا تنفق نهكي جزم بي یا نفیدا قیل ویدیشو یا رسول اللہ ولتو آم و نبتو آم چال ورکی قالد اللہ حبیبی ذالک افضل اموالنا داتو آم خود پغور مال نظم کی داتو غور مال لے نتو عام بمدخان دی اجازتنا بغیر چالن ورکی کدخان دی اجازت سراحتن وی یا دلالتن وی او بری باب کی حدیث دے دساد ابن ابی وقاس او دا اسماء ابنت ابی بکر او دا بی حریر او دا عبداللہ ابن عمر او دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہمنا دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث امام ابو داود ذکر کرے و ایدہ اللہ حبیب چکلد زنانو سر بیعت کولو یو زنان را پور تشوا تا بوی کنی چی داد زنانو دم دور قبیلی ندا ندی زنانوی یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبرا انا اکلو علا بائنا وادو آجنا ما یحلو لنا من اموالهم وی آیا خرمم دا مالونو دا پلارانو دا خاوندانونا مقتصش حلال دا دوی دا مالونونا وی اغتازش چفری تاسو او حدیع کوئی امام ابو عیسیٰ و حدیث ابو امام رضی اللہ عنہ حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن المصطفى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة ونمر بن مرة قال سمعت ابا وائل وإما أريد لدي دابو وائل رضي الله عنه يحدث عن عائشة شهديث بيانه لدائشي رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انه قال بیشک د الله حدیث فرمایلی دی لا تصدقت المرأة کله چې خیرات کوي او خزام بیت زوجها د کور د خاوند غینا کان لها به اجر کان لها به اجر نوی دی لار پدی اجر وللزوج مثل ذلك وخاون تم مثل دی وللخازن مثل ذلك او خازن تم مثل دی هغه چې نفقه دا په لاس کې دا ولا ينقص كل واحد منهم او نکم وی هر یو د دین من اجر صاحبه شیئا د اجر د صاحب د نس شی له بما کسبا دی خاون لر خود دی وجنا اجر دی چې د کسب کړی او غټلی ولا بما انفقت او دی لر پدی سبب شی دی ولغولی خود خاون دی اجازت پکې ضروری دی امام عیسیٰ هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال احضرنا المؤمن عن سفیان المنصور عن ابی وائلن المسروق رحمهم الله تعالی عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها كل شي ورقد كاي زنان ذكور دخاونا بدوي بنفس بدوي بنفس فخش علي دزل سارا غير مفسدة چنوی دا زیاده کون کے پتصدق کی دا حد نتجاوز نکئی دا حد نتجاوز نکئی فَإِنَّ لَهَا مِثْلُ عَجْرِهِ دیر پار بھئی فَمِثَلْ دَ عَجَرْدْ دِی لَهَا مَا نَوَدْ لها ما نوت د دې د پاره وای هغه چې دین یې کړې لها ما نوت حسنن د دې پاره وای هغه چې دین یې کړې حسنن لها ما نوت حسنن دا غې نی کی وای ورتا ولل خازن مثل ذلک او د خازن د پاره بمی په مثل دی چې هغه مال دا په لاس کې دی وغل وای چې ورکا امام عیسی وی هذا حدیث حسن صحیح و هو اصح من حدیث عمرو ابن مرره نبی وای و عمرو ابن مرره لا یذکر فی حدیثه عن مسروق باب ما جاء في صدقه الفطر باب دې په بیان دا کی چراغ دي په بارد صدقه الفطر کې سرسایا په رمضان شریف کې او دا په دې فطر واجبی دي ته زکات الفطر هم وایي زکات رمضان هم ورته وایي او دې ته زکات الصوم هم وایي او دا پدویم کال د هجرت په میاشت د رمضان کې د دې فرضیت راغله او وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا وكیع عن سفیان عن زید بن اسلم عن عیاض بن عبد الله رحمهم الله تعالی نبی سید الخدری رضي الله تعالى عنه قال لي وي كنا نخرج زكاة الفطر ومونگا چیستا با مسرسائد وڑکی اختر اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ ممکن اللہ حبیب موجودو سواع من طعامن یو سواد طعامنا و سواع من شعیر او یو سواد وربشنا او سواع من تمرن یا پورا سوا بود کجورنا و سواع من زبیب یا پورا سوا بود میونا او سواع من اقت یا سواع بود فنیرنا دا غوچ پیوی پنیر فلم نزل نخرجوه امیشو مچ دا سب مستدا سرسایا حتا قدم معاویت المدینة راغلو معاوی رضی اللہ تعالی عنہ مدینی منوریتا حج تراغل عمره تا او دې په دغه وخت کې خلیفہ او پتہ کله منه خبرې کړې فکان فی ما کلم به نو هغه چې خبرې کړې په منبر خلق سرا وی انی لارا زوینم بشکل چې مخام خاوینم مدین من سمرا دوامد د سمرا د شاننا سمرا غنم و توید شام غنم نصف سواع زوینم تا دیلو سواع من تمرن چدا برابر دیو سواع دکجورو سرا دیو سواع کجورو جسور قیمت دی ندور نیم سواع داد غنم دی قال فاخذ الناس بذالک نخلق دا عمل شورو کو بیا بید غنم و داغی دو دون نصف ساور کولو قال ابو سعید فلا ذالو اخرجوهو نامی شیمد چیز داو باسم کما کنتو اخرجوهو لکا چی اومد چیز نبی علیہ السلام پا زمانا کی بمیشتو قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح ولمن على هذا من قديد فنيد بعض اهل العلم يرون من كل شيء سواء دوي داريو شيره او سواده او دا قول امام شافعي او امام احمد او اسحاق رحمهم الله او بعض اهل العلم ويدا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او غيره او نورنا وي من كل شيء سواء داريو شيره او سواده إلا من البر مگر د غنمنا فإنه يجزئ نصف صاع د دین نیم صاع کافی کی او دا قول سفیان ثوری او د ابن مبارک او د اهل کوفی والو دے يرون نصف صاع من بر دین نیم صاع د غنمنا وبه قال حدثنا عقبه بن مكرم البصري قال اخبرنا سالم بن نوح عن ابن جريج ان عمرو بن شعيب نبي جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث مناديا الله حبيب لكل اعلان تم کے في فجاج مکہ ولارض مکی کی دا جمع و دا فجل او دا کلاو لارت ہوئی یاتین من کل فجل عمیق لے گلے واس کون کے پلارض مکی کی علا ان صدقت الفطر خبردار سرسائد اختر واجبت واجبت علا کل مسلم پار مسلمان ذکر النارینا انسا و زنانا حر نسل و عبدن و غلام صغیر پوڑکی و کبیر نو پلوئی مدان من قمح و مدن اسف سواد غنمنا او سواد سواد یا سواد دین او سواد دتو عامنا امام عیسیٰ هذا حدیث غریب حسن دا حدیث سندن غریب دے او حسن دے وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر سرسايا على الذكر والأنثى فنارنا وزنانا والحر والمملوك فازاد وفمري سواع من تمرن یو سواد کجرنا و سواع من شعیر یا یو سواد اربشن قال فادل الناس الى نصف سواع من بر صحابه اکرام اجماع فادل الناس الى نصف سواع من بر نوی میلان کڑو خلقو نصف سواع تد غنمنا یعنی نیم سوا صحابو اور کل الناس نا صحابو مراد دی برابر کڑے او خلقو نصف سوا دا برد غنمون دا سوا دا تمر سرا امام عیسیٰ ویہارا حدیث حسن صحیح او پدی باپ کی حدیث دے دابی سعید ابن عباس وجد الحارس ابن عبد الرحمن ابن ابی ذباب وَسَعْرَبَتْ اَبْنَا بَا عَبِي سُعِيرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر فرس کڑے وغا سرسایا دا وڑو کی اختر دا رمضان نسوام من تمرن یو سواد کجرنا او سوام من شعیرن یا یو سواد اور بشنا لا کل حرن فہر ازاد و عبدن عمری ذکرن انسا نارنا و زنان دا مسلماناننا اے گورا علماء لکھری دی کی اختلاف دے بعد ائمہ وئی چی سرسایا واجب دا پاغچا چی دے مالک وی دا سیوائی مال دا دا دا خوراک او دا دا دا بال بچنا ائمہ ابو حنیف رحم اللہ نور ائمہ وئی چی نا نواجی بیگی پاغ چاچی اغل زکاة غسل جیزویو دے صاحب نصاب ننے دے صاحب نصاب ننے او دارنگی پا خزم واجی بیگی پا خپل بے ورکے دا خپل مالنا امام سے مسلک دارے نخاون با دا خزی دا طرف ننو ورکے امام شاکر مولا وی لازم دی پخاون چی دا خز فطرانم ورکی لکا غوی دا تابید نفقی دا لکا نفق دا خز پخاون دا نصر سائم پخاون دا او من المسلمین یوی نو دا غیر مسلم طرف نبا سر سائمی بعد ایموی غلام دے او اغا کافر دے ننبی دامدر دے امام شافعی رحم اللہ دے اباز سلف وی و احناف وی چید کافر غلام دے طرف نبم مالک ورکی قال ابو عیسیٰ ابن عمر حدیث حسن صحیح رواہ مالک النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وداد فيه من المسلمين ورواه غير واحد من نافع ولم يذكر فيه من المسلمين لفظ ذكر كنه اختلاف د اهل علم فدي کی نو بادی و اذا كان للرجل عبيد کل شریو شری د پار غلامانی غیر مسلمین خو مسلمانانی نو لم یدینهم صدقت الفطر نبادا سید کافر غلامان د طرف نا سرخایا ادا قول امام مالک و امام شافی و امام احمد رحمهم اللہ تعالی لے او بادی و یدی عنهم ورکی بید دوید طرفنا و انکانو غیر مسلمین اگر کاغی مسلمانانی او دا قول سفیان سوری و دی ابن مبارک او دی امام اسحاق و دا احناف دی رحمهم اللہ باب ما جا فی تقدیمها قبل الصلاة باب دے پو بیان داغا کی چراغلی دی چی دا اختر دا مجن مخی دے سرسائی ور کی او کچارستو کنم ساکی دیگی نا بلکہ دا ورقول با ضروری بھی اگر کپکی وقت دیر دیرشی وبه قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم ابو عمرو الخزاع المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عن ابن ابي الزنادي ابي الزنادي عن موسى بن عقبه عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يا امر باخراج الزكاه وجه حكم به قول بيسود زكاه صدقه الفطر قبل الغد والصلاه مخذ تلون مستيوم الفطر فرض اختر امام عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وهو الذي ادا يستحبه اهل العلم مستحب غني ديل اهل العلم ای یخرج الرجل صدقه الفطر شوباسی او سره سرسایا قبل الغدین الصلاه مخدت لون مستا باب ما جاء فی تعجیل الزکات باب دې په بیان دا کی چراغلی په تلوار سره زکات ورکول تلوار اے دیو کال د دوو کال مخکی ورکه لکه یو زنانا او نارینه صاحب نصاب دے او دے د کال کې ریدونه مخکې دی او کال د دوو کالو د دریو د غنو زکات مخکې ورکړي ندام جهز دے او درسته او روایتو کې د دې ذکر راغلي دی و به قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا سعید بن منصور قال اخبرنا اسماعیل بن زكريا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه ان لباسا عباس رضی اللہ عنہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی تعجیل صدقته پتلوار سرا اوڑوان دیور قولو در زکاة دا قبل انتا اللہ مخیر دین چلاغی وقت راشی فرحص له فی ذالک ندا اللہ حبیب دتد دی جازت ورکنیو قبل ان تحل یا مانا دوا قبل ان یجیع وقتها داد غلول العجل لمجیعوه فمانا رازی او مرقات کی مانا کئی قبل ان تحل یا قبل ان تجب الزکاة کال چې تیر شي نو زکات واجبېږي مخکې هو واجب نه لري خو د کال تیرې دونه مخکې ورکول شي اباده قبل ان تحل دا معنا کړي قبل ان تصير عالم بمان الحول مسجد قال تیرے دونا فرحص له في ذلك ندی ته اجازت ورکړو مدا دلیل چې د کار د تیری دون مخکې زکات ورکول شي و به قال حدثنا القاسم بن دینار الكوفي وقال اخبرنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن الحجاج بن دینار عن الحكم بن جهل عن حجر العدوي رحمه الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ويلي وحضرت عمر رضي الله عنه تا إنا قد أخذنا زكاة العباس في منغا غستو زكاة العباس رضي الله عنه عامل أول للعام قال يا ولد دي قال لبار مخيم تي غستو قال لا تیر نو چې موږ ته مخ کې غوښته او په دې باب کې حدیث دې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لا اعرف حدیث تاجیل الزکات وإن في جنم زهديد تاجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه مگر فدي طريقا وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج ليصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث رواية كرشوه دي حديث دحكم ابن عتيبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقد اختلف اهل العلم اختلاف د علماء في تعجيل الزکات فتلوار ورقول د زکات سر قبل محلها مخکی د واجب دود دینا او د کان تیری دود دینا فرحات وائفت من اهل العلم بيوت وائفت علماء اللہ يعجلها فتلوار بین ورکی و بی يقول سفیان السوری قال احب الی اللہ يعجلها جمعت دا محبوب دا چی فتلوار بین ورکی اویلی دی اکثر اهل علم ان عجلاک فتلوار ورک قبل محلها مخی دا محل او دا واجبی دو دا تیری دو دا کال دینا اجزعت عنہو ندام کافی کیلی دنا و بهی اقول الشافعی و احمد و اسحاقو او جمہور لما احنا فندا و یودا حبر حق دا او دی بارکی روایات صحیح حرام نیوی باب ما جاء في النهي عن المسألة باب دیکھو بیان دمنا کد سوالنا دی سوال قول حرام و ناروا و منع دی و بهی قال حدثنا حناد قال احبرنا ابو الاحوص عن بیان ابن بشر عن قيس بن ابي حازم رحمه الله نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن يغدو وما اريد الا الذهب نشي فرمى لئن يغدو احدكم ذات ساي وقت لاشي او بتاسو كي فيحتت بن الارغراد على ظهري فقل شاء اغلرگی خرسی فیت صدق منہو ندے خیرات قید دینا ویستغنی بیین الناس اوزان بی پرواکڑ پدید خلق دسوالنا خیر اللہ دا غردیدت من ایسال رجلن چلے سوالو کیو سنینا آتواہو او منعہو آب ورکی آبیت منکی او منعہو ذالک فإن اليد الأولياء لا سجد چه ورقول كي خیر غرد من الید السفلا دلاس لاندینینا چی سوال کئی وابدأ بمن تعول او شروع کپاغچا چی اغیستا پعیال کیوی داغی مشاقت او خرچ پتا لازم دا چی بال بجنے رچی دوینا سیواشنو بلبے ورکے او بلی باب کی حدیث دید حکیم ابن حزام دادی سعید الخدری او دا زبیر ابن العوام داتیت السعدی او دا عبداللہ ابن مسعود او دا مسعود ابن عمر او دا ابن عباس او دا صوبان او دا زیاد ابن او دا زیاد ابن الحارسنا السدائی او دا آنس او دا حبشی ابن جنادنا او دا قبیس ابن مخارقن وسمرا و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی ټولن په دې باب کې روایت راغلي چې هغه کې د سوال د حرمت ذکر دی امام عیسی او حدیث ابو هريره رضی الله عنه حدیث حسن صحیح غریب یستغرب من حدیث بیان قیس دا یستغرب ناشنا غنل شی د حدیث بیان عن قیس نا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيم قال اخبرنا سفيان بن الملك بن عمير عن زيد بن عقبه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المساله قد دا سوال قول چرواني قد یو زخم او نخ جوړ دی قد به هر رجل وجهو چې زخمی کوي او سره پدی خپل مخ بعد د قد معنا په قدوح او په قدوش سره کړی دا او قد خپل ستړي والی توي دا په معنا د ستړي والی اِلَّا يَسَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا مَگر دا چیو سڑے سوالو کی دا بادشانا او دا اغا پلاس کی بیت المال لے او دا هر درعیت داری او فرق پا بیت المال کی حقشتا نو وربا کی دل رکدے مستحق بھی آو فی امرن یا پیو دا سکار کی سوالو کو لا بد منه چخلاص دا غین نوی اید رشا بوجو چت کنے پد سا آفت و لگا و تکلیف راملے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ابواب الصوم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابواب دروجی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بابو ما جاء فی فضل شهر رمضان باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی په بارد فضیلت د میاشت رمضان کی بسم الله الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء ابن قریب قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش نبي صالح رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان کل شیوی اول شپد میاشت رمضان بس میاش روختا و رمضان شروع شو صفیدت الشیاطینو او تڑلشی پا زنزیرونو کی شیطانان و مردت الجن او سرکشد پیریانونا دیو تڑلشی چه دیو سرو جدارو تا وسوسی وانچه دا شیاطین اتڑلی شی دیو جنا پا رمضان شریف کی دا نور میاش و پنزبت دا خلق توجو قبر خیرت و آمال تڑیر شی گناہونو کی کمی راشی اکبادی گناہونو کی گی نچون کے نفس دیو شیطان دمر خواری کری او دور محنت کڑے کدے یو میاش نی منی نومد دا وکار خلق منی وغلقت ابواب النیران بند کریشی دروازی دورنو دا جہنم فلم یفتح منها باب نون کلاو نشی پری خید دین یو دروازم وفتحت ابواب الجنة او کلاو کریشی دروازی دا جنت فلم یغلق منها باب نبند نشی ساتر دین یو دروازا وینادی منادن اواز کئی او اواز کن کے لاللہ دا طرفنا یو ملک اواز کئی یا باغی الخیر اقبل اے لٹون کی اد خیر را متوجی شا چتا عمل او ثواب لٹے نبز دامی آشدارا متوجی شا ویا باغی الشر اقصر اے لٹون کی اد شر بنشد شرنا وللہ اتقا من النار او اللہ لرا ازاد کرشیوی دورنا ارشپ دورنا خلق جزادی وذالک کل لیلت او دا حرشپوی دا پا حرشپ درمزان کی اللہ لرا ازاد کرشیوی دیر دورنا لو ایرامو توجیشا ننبا اللہ دورنا خلق ازادی و دازادی دو فی سلیب کئی کی دیشی تم پا دیش میر کی راشی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر او پا دی باب کی حدیث دے دا عبد الرحمن ابن عوف و دی ابن مسعود و دی سلمان رضی اللہ تعالی مهمنا وبه قال حدثنا الناس قال أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو بن نبي سلمة رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان شاكر جوني من رمضان وقامه وقامه او دید رمضان پا دشپو کیودری دو عبادت دپارا ایمانا و احتسابا اید ایمانا و دا ثواب دنیا سرا ایمانا و تصدیق سرا چدارو جیب دا فرض و حق دی او دادار کانو دا اسلام ندی و احتسابا و طلبی دی سواب کولو پا اخلاص سرو دریدو ریاو شہرت مقصد نوی غفر لہو ما تقدم من زنبیهی ماف بکریشی دل راغ چروان دی تیر شوی دی دد گناہنونا مسند احمد کی رازم راغلی و ما تأخرا او کمچی رسو دی آمم ورت مافشی هذا حديث صحيح قال ابو عيسى وما تاخر رشد غناون لاشين دي څنګه به معاف هي الله مخنه معافي وکي اول مو بكي غنا او کوشي معافي بكاي ته به توفيق بور کوي قال ابو عيسى حديث ابي هريره الذي رواه ابو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفهم غير في جنو روایت دی بکر بن عیاش عن الاعمش نبی صالح عن ابي هريره الا من حديث ابي بکر واسالت محمد ابن اسماعيل هذا الحديث فقال اخبرنا الحسن بن عاصم بن الربيع قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاعمش مجاهد قوله قال اذا كان اول ليله من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وعلى صحوه دي من حديث ابي بكر بن عياش دا داغي